zespół, do którego się bardzo lubię odwoływać, tym bardziej, że jest złożony z owadów wielkości ludzi, czyli grupa Wonky One, dziś w utworze Las. A teraz po prostu utwór i zespół, który bardzo lubię osobiście, grupa Beastie Boys i An Open Letter to New York City. Listen, all you New Yorkers. Mm-hmm. Przypomnijmy, proszę Państwa, teraz utwór, który pamiętam był na liście przebojów w latach 80. Pan Shaking Dudy i Och Ziuta. Och Ziuta, dziś życie me przegrane jest przez jedną noc. Och Ziuta, naprawdę nie wiem, jak się pozbyć ciebie stąd. Urody świnki pigi masz, wagą przewyższasz nawet ją. Lecz nie mnie straszy twoja twarz, a wszystko to przez jedną noc. Ja wiem, że nie ma brzydkich kobiet, tylko wina czasem brak. Lecz Ziuta, gdy wytrzeźwieje człowiek, wtedy inny gust ma inny smak. Pokazać się gdzieś z tobą wstyd, dwie klasy podstawówki mam. Tym krzykiem nerwy psujesz mi, a wszystko to przez jedną noc. pijany byłem, gdy przed ołtarz zaciągnęłaś mnie. O, Ciuta, dlaczego się zgodziłem, te żałuję, tak żałuję dziś. Za byle co ty bijesz mnie, pieniędzy żadnych nie chcesz dać. Szepczesz, koteczku, kochaj mnie, a wszystko to przez jedną noc. O, Ziuta, dlaczego mą dziewczyną pierwszą stała się tej nocy złej? O, Ziuta, kobiet dotąd nie znałem, nie wiedziałem, jak to robi się. Hrabiowski przecież ty tu mam, a ty gosposią byłaś mą. Podniosłaś swój społeczny stan, a wszystko to przez jedną noc. A my, proszę Państwa, z trójkową apteką nocną przenosimy się do Kalifornii. Posłuchajmy grupy KS w utworze Space Cadet. Thank you. Przed nami, proszę Państwa, Andrzej Dziubek, którego zresztą serdecznie pozdrawiam, twórca bardzo wielu zespołów. Dziś posłuchamy tego, który w latach 80., na samym zresztą początku tych lat, zrobił wielką furorę. To była grupa Depres i utwór Bojo Cię Kocham. Wysadzia se łąskę kosić, słonka świeciło, przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło, nazbierała jagodwa, poczęła siódka czyna, dom ci jagód ze Zbodecka. My przenosimy się do Szwecji, grupa Gaupa i Fabersfan. Thank you. I proszę Państwa, tak jak powiedziałem, przyspieszamy jeszcze mocniej. Rage Against the Machine i Freedom. Yeah. Przed nami, proszę Państwa, jeszcze raz grupa Stranglers, tym razem z płyty pod tytułem The Raven i właśnie tytułowy utwór dzisiaj w trójkowej aptece nocnej. A my przyspieszamy, proszę państwa, już teraz maksymalnie grupa Kobąk i Drzewa. Ja się już będę z państwem żegnał, nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam jeszcze adres, na który można przysyłać swoje pomysły na muzykę. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc państwu spokojnej nocy, dedykuję wam utwór grupy Laibach pod tytułem Koran. Zostańcie państwo z nami i do usłyszenia. I've been Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. kosmos po całym świecie. Wysyłam w kosmos po całym świecie. Komety niosą do niej SOS. Wysyłam w kosmos po całym listę. Komety niosą do niej SOS.